در بیان آن که جنبیدن هر کسی از آنجا که وی است. دید احمد را ابو جهل و بگفت، زشت نقشی که از بنی هاشم شگفت. گفت احمد مروه را که راستی راست گفتی، گرچه کار افزاستی. دید صدیقش بگفت ای آفتاب، نیز شرقی نیز غربی خوش بتاب. گفت احمد راست گفتی ای عزیز، ای رهید تو ز دنیای نچیز. حاضران گفتند ای صدر الورا، راستگو گفتی دو زدگو را چرا؟ گفت من آیینم مسغوب دست، ترک و هندو در منان بیند که هست. ای زنر طماع میبینی مرا، زین تحری زنانه برترا. این طمع را ماند و رحمت بود، کو طمع آنجا که آن نعمت بود. امتحان کن فقر را روزی دو، تو تا به فقر اندر قنا بینی دو تو. صبر کن با فقر و بگذارین ملال، زان که در فقر است عز ذوالجلال. سرکه مفروش و هزاران جان ببین، از قناعت غرق بحر انگبین. صد هزاران جان تلخی کش نگر، همچو گل آغشتن در گل شکر. ای دریغا مر تو را گنجا بودی، تازه جانم شرح دل پیدا شدی. این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان. مستمع چون تشنه و جوینده شد، واعظ ار مرده بود گوینده شد. مستمع چون تازه آمد بی ملال، صد زبان گردد به گفتن گنگ و لال. چون که نامحرم در آید از درم، پرده در پنهان شوند اهل حرم. بر در آید محرمی دور از گزند، برگشایندان ستیران روی بند. هرچه را خوب و خوش و زیبا کنند، از برای دیده بینا کنند. کی بود آواز چنگ و زیر و بم، از برای گوش بی‌حس اسم. مشک را بیهوده حق خوشدم نکرد، بهره حس کرد و پی اخشم نکرد. حق زمین و آسمان برساخته است، در میان بس نار و نور افراخته است. این زمین را از برای خاکیان، آسمان را مسکن افلاکیان. مرد سفلا دشمن بالا بود، مشتری هر مکان پیدا بود. ای ستیر هیچ تو برخواستی، خیشتن را بهر او آراستی. گر جهان را پردر مکنون کنم، روزی تو چون نباشد چون کنم. ترک جنگ و رهزنی ای زن بگو، ور نمیگویی به ترک من بگو. مرمرا چه جای جنگ نیک و بد، کین دلم از صلح ها هم میرمد. گر خموش کردی وگر نه آن کنم، که همین دم ترک خان و مان کنم.